Sa yenim İzmir'den ne var, ne var, ne var. Uçurmuş herkes, o da kim oluyor? Sen kimsin, kim bunlar? En büyük kim? Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman, ben anlamam. Pek hesaplı ince iş. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman, ben anlamam. Pek hesaplı ince iş. Sen seni bir sen seni, sen sıkı tut çeneni, eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni. Sen seni bir sen seni, sen sıkı tut çeneni, eline diline hakim ol, dikkat. Sen sıkı tut çeneni, eline diline hakim ol.